Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, środa, 19 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wierzchowiska pierwsze, drugie i Pasieka w tych wsiach. Trwa akcja ratunkowa po oberwaniu chmury. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk i premier Mateusz Morawiecki rozmawiali o obsadzie unijnych stanowisk. Po raz pierwszy w historii uhonorowano osoby, które pomogły polskim obywatelom i pielęgnowały o nich pamięć. Trwa akcja ratunkowa w gminie Modliborzyce w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie, gdzie po dzisiejszej ulewie zalane są posesje w trzech wsiach, wierzchowiskach pierwszych, drugich i Pasiece. Miejscowości zostały też pozbawione prądu. Na miejscu pracuje ponad 120 strażaków. Przyjechali też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z agregatami prądotwórczymi. O działaniach służb na miejscu informował wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. 18 osób zostało ewakuowanych do Straży Pożarnej, do remizy Straży Pożarnej i do okolicznych sąsiadów. Niektóre domy są zniszczone bardzo poważnie, no i infrastruktura drogowa jest zniszczona, jak widzimy, ogromnie. To jest droga powiatowa, która była zrobiona rok temu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, straty będą bardzo poważne. Akcja ratunkowa będzie prowadzona także nocą. O obsadzie stanowisk unijnych rozmawiali telefonicznie przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i premier Mateusz Morawiecki. Temat ten będzie m.in. omawiany na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Rady Europejskiej. Jak wyjaśnił rzecznik rządu Piotr Müller, premier podkreślił w trakcie rozmowy konieczność wyboru takich kandydatów na najwyższe stanowiska, którzy będą skupiać się na kwestiach programowych istotnych dla Polski. Tutaj w szczególności wymieniliśmy, pan premier wymienił kwestie uczciwych zasad konkurencji na rynku europejskim, w tym w obszarze polskiego transportu, w obszarze podwójnej jakości produktów, rozszerzenia dopłat dla rolników, spraw bezpieczeństwa energetycznego czy polityki migracyjnej. No ale też wyraził tutaj taką potrzebę zachowania pewnej właściwej równowagi geograficznej w zasadzie w zakresie obsady stanowisk unijnych. Szczyt Rady Europejskiej jej przewodniczący Donald Tusk poprzedził telefonicznymi rozmowami z przywódcami wszystkich unijnych państw. Członkowie grupy Ładosia ratującej Żydów, a także Ukraińcy niosący pomoc Polakom w czasie ludobójstwa wołyńskiego znaleźli się w gronie 14 laureatów medalu Virtus et Fraternitas. Odznaczenie wręczył prezydent Andrzej Duda podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie. To pierwsze tego typu uhonorowanie osób, które w minionym stuleciu pomagały polskim obywatelom i pielęgnowały o nich pamięć. Ze względu na upływ czasu w gronie 14 laureatów znalazły się tylko dwie żyjące osoby. Jedną z nich jest Oleksandra Wasiejko, która do dziś pielęgnuje groby Polaków zamordowanych na Wołyniu. Chodzę do krzyżu polskich ludzi, gdzie ubity były. Lampadki świeczą, kwiatki stawią. Często chodzę i sama jedna, to ja płaczę. Prezydent uhonorował też pośmiertnie sześciu członków polsko-żydowskiej grupy Ładosia, która w Szwajcarii stworzyła system fałszowania i szmuglowania tysięcy paszportów latynoamerykańskich w celu ratowania Żydów przed zagładą. Aktywność grupy Ładosia dała nam wiele lekcji i one muszą zostać przekazane naszemu i kolejnym pokoleniom. To stanąć w obronie tych, którzy sami nie mogą tego zrobić. Mówiła Aleksandra Reiter, która odebrała medal dla swojego dziadka Stefana Ryniewicza, zastępcy szefa polskiej misji dyplomatycznej w Szwajcarii w czasie II wojny światowej. Karol Dermoros, Polskie Radio. 22-letni Jakub A. podejrzany o zamordowanie 10-letniej dziewczynki w miejscowości Morwiny został uznany za niebezpiecznego więźnia. Przy okazji tej sprawy znów wraca dyskusja o możliwości przywrócenia kary śmierci. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika jej przywrócenie wymagałoby poważnych zmian prawnych. Jeżeli chcielibyśmy wprowadzić karę śmierci, musielibyśmy wypowiedzieć Europejską Konwencję Praw Człowieka, bo to tam jest rzeczywiście przepis, jeden z protokołów, który mówi o tym, że zakazuje się kary śmierci. Natomiast my proponujemy w nowelizacji kodeksu karnego bezwzględne dożywocie. Wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej Barbara Dolniak uważa, że w tej chwili ta dyskusja nie ma sensu. Niezależnie od kwestii etycznych czy społecznych, także nauki Kościoła, zmiana kodeksu karnego w tym zakresie nie jest możliwa także ze względów natury prawnej. Przyjęliśmy przepisy, które obowiązują w Unii Europejskiej. Tam są zapisy, które w sposób jednoznaczny wskazują, że kara śmierci jest zabroniona. W sobotę odbędzie się pogrzeb zamordowanej dziewczynki. A już teraz Jan Kałucki opowie o wielkim sukcesie młodych polskich piłkarzy. Z sukces rzeczywiście olbrzymi, bo chyba nawet najwięksi optymiści nie przewidzieliby takiego obrotu spraw. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 wygrała z Włochami 1-0 i niemal na pewno zagra w fazie pucharowej Mistrzostw Europy. Mało tego, biało-czerwoni zajmują pierwsze miejsce w grupie i są o krok od awansu na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Ten piękny scenariusz może wejść w życie dzięki dzisiejszemu zwycięstwu w Bolonii. Podopieczni Czesława Michniewicza wygrali z Włochami po golu Krystiana Bielika. Polacy ostatni grupowy mecz rozegrają w sobotę. Zagrają z Hiszpanami, którzy dziś pokonali Belgów 2-1. Belgia tym samym może już pakować walizki, nie ma ani jedynego punktu i nie ma szans na awans do półfinału. Nasi reprezentanci natomiast mogą spełnić marzenia, muszą w ostatnim spotkaniu przynajmniej zremisować. Zostajemy przy piłce nożnej, bo polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach do Ligi Europy. Lechia Gdańsk zagra w drugiej rundzie z Inter Turku z Finlandii albo z Brentby. Natomiast Legia Warszawa zmierzy się w pierwszej rundzie z lepszym z pary Saint-Julia z Andory i Europa FC z Gibraltaru. Rywale są w zasięgu ręki, ale wiadomo, dziś już nie ma słabych drużyn. Bardzo dobre wiadomości z Düsseldorfu. Eba Trzebińska wywalczyła brązowy medal w szermierczych Mistrzostwach Europy. W półfinale Polka przegrała z francuską Marie-Florence Casadami 11-12. Iga Świątek dostała tak zwaną dziką kartę do głównej drabinki wielkoszlemowego Wimbledonu, poinformowali organizatorzy londyńskiego turnieju. Dzięki temu 18-letnia tenisistka nie będzie musiała brać udziału w eliminacjach. I na koniec siatkówka, bo nasze zawodniczki awansowały do turnieju finałowego Ligi Europy. Wszystko dzięki temu, że Belgia przegrała z Brazylią 0-3, a Polska wygrała z Dominikaną 3-2. Kibice po ostatnim punkcie odetchnęli z ulgą, bo podopieczne Jacka Nawrockiego wygrywały już 2-0, mogły wygrać 3-0, ale potem seryjnie traciły punkty. Na szczęście stara siatkarska prawda, że jak nie wygrywa się 3-0, to przegrywa się 2-3, tym razem się nie sprawdziła. Magdalena Stysiak. Dominikana pokazała bardzo dobrą swoją grę. My w końcówce byłyśmy lepsze i to my się cieszymy z wygranej, nie one. Aczkolwiek mecz był bardzo fajny, bo był zacięty. Wiadomo, mogłyśmy wygrać to 3-0, ale 3-2 też nas cieszy. Nie było łatwo, ta energia gdzieś uciekła. Nie wiem, czy brak koncentracji był powodem tego, czy już myśl, że prowadzimy 2-0 i ostatni set. Nie mam pojęcia, co to mogło być, ale ważne, że wygrane i to jest najważniejsze. A jutro o 10:00 Polki zagrają z Koreą Południową. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pochmurno z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a w miejscami burze z gradem i porywistym wiatrem. W Augustowie i Rzeszowie 27 stopni, w Warszawie i Szczecinie 29, we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jestem bliski władcy, a więc noszę jego łańcuch, a z podobizną tegoż władcy. Otrzymałem go jak order pewnego rodzaju i noszę na wam się. Lśnienie i olśnienie. Audycja o królewskich skarbcach. Co stało się z polskim, tym z Wawelu? Gdzie można zobaczyć rękodzieła złotnicze z epoki Jagiellonów i wazów? Jak przebiega rekonstrukcja dawnych precjozów? O tym i nie tylko Monika Małkowska porozmawia z Anną Saratowicz, kustoszem Zamku Królewskiego w Warszawie i profesor Agnieszką Bender, historykiem sztuki. Na antenie Trójki w czwartek w samo południe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Suwałki Blues Festival 2019. Zagrają Kenny Wayne Shepherd Band, The Allman Betts Band, Lucky Peterson, Ronnie Baker Brooks, Surrey Shore, The Cashbox Kings oraz wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 11-14 lipca. Szczegóły na suwalkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor główny Fabryki Mebli Forte, organizatorzy Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury oraz współorganizator Województwo Podlaskie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy, Janku, na pewno tam będziemy. A my 9 minut po 23 rozpoczynamy regulaminowe wydanie Trzech Wymiarów Gitary. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron zapraszamy do wspólnego słuchania płyt. Zaczynamy od utworu okolicznościowego na dziś, szczególnie zachęcając do słuchania gitar także młodych ludzi. To będzie utwór zatytułowany School is Out, czyli Alice Cooper. School's Out for Summer. Potem jeszcze było, że Forever, ale tak się, mam nadzieję, nie stanie. Wszystkim, którzy dziś rozpoczynają wakacje, dobrych i bezpiecznych wakacji, i uczniom, i nauczycielom oczywiście, z takim przesłaniem i prośbą, by w czasie wakacji nie zapominać o programie trzecim i w moim wypadku o programie Trzy Wymiary Gitary. Teraz zgodnie z wczorajszą obietnicą nowa płyta, którą dziś zajmiemy się trochę szerzej. Tę nową płytę nagrał Don Felder. I na okładce dwugryfowa gitara i amerykańska flaga. Całość rozpoczyna się od utworu American Rock and Roll i to wskazuje na to, że będzie dobrze. I jest. Don Felder, nowa płyta, naprawdę bardzo przyjemnie gitarowa, o czym się jeszcze przekonamy dzisiaj, ponieważ jeszcze nie odkładam tej płyty na półkę, jeszcze z niej będziemy korzystać. Teraz natomiast skorzystam z płyt kobiety, wokalistki, z którą poznałem się wczoraj. I od wczoraj w zasadzie słucham tej płyty od początku do końca i od końca do początku. Nie znam jej prywatnie, ale wiem, że jest to osoba bardzo bezpośrednia i bardzo wesoła, obdarzona fenomenalnym głosem, o czym Państwo za chwilę się przekonają. Ta płyta to płyta firmowana przez Bonita. Bonita and the Blues Shacks. Tak to brzmi. Promises that everything's alright. Still you take me out and spend nothing but the night. So where's the money, honey? Where's the money, honey? Where's the money, honey? Lay it on the line. You took me out, told me to drink my fill. The waiter came around and you couldn't pay the bill. So where's the money, honey? Where's the money, honey? Where's the money, honey? Lay it on the line. Mam nadzieję, że to zarówno dla Państwa, jak i dla mnie będzie nowa muzyczna przyjaciółka. Bonita and the Blues Shacks. W tym roku spotkamy się z nią na Polish Boogie Festival w Człuchowie. Przyjeżdża z całym swoim fantastycznym zespołem. To jest 5 kolegów, którzy grają jak umieją, a umieją dużo. Bonita and the Blues Shacks. Wysłuchaliśmy kompozycji zatytułowanej Where's the Money, Honey? Dziękuję Państwu za listy, które docierają do programu Trzy Wymiary Gitary i cieszę się, że Państwo dobrze się bawią. Cieszę się również radością naszego rock metalowego kumpla z Działoszyna, który oprócz tego, że jest rock metalowcem, fanem Trzech Wymiarów Gitary, to jeszcze na dodatek jest kibicem i cieszę się z dzisiejszego zwycięstwa naszych młodych piłkarzy nożnych, którzy pokonali Włochów. Nie interesuję się specjalnie tymi mistrzostwami Europy, ale wiem, że to jest niełatwa sztuka, by pokonać młodych zawodników reprezentacji Włoch. Dlatego brawo dla polskiej reprezentacji. Nie wiem, co to powoduje, czy my jesteśmy już w finale, czy w półfinale. W każdym razie trzymam kciuki, aby wszystko się udało. No a nam uda się teraz odtworzyć jeszcze jedną płytę, jeszcze jednego artysty, który tego lata odwiedzi Polskę. My body's tired and my mind is worn. I'm lost like a child in a Delta storm. And I think it's time to take it on home. Hang about thread and I need a little hope. Coming undone like a frayed out rope. And I think it's time to take it on home. Back to the arms of the woman I touch. Sweet hallelujah from heaven above, straight to my bones. Back to the place where I feel alive, put a little peace in this heart of mine. Been long gone and I'm thinking it's time to take it on, take it on, take it on home. There's a spot beneath the magnolia tree, I swear I hear the wind just talking to me. I'm thinking it's time to take it on home. A little white house down a gravel road, where the world is easy and the days are slow. And I'm thinking it's time to take it on home. Back to the arms of the woman I love, sunshine angel with a healing touch. Sweet hallelujah from heaven above, straight to my bones. Back to the place where I feel alive, put a little peace in this heart of mine. Been long gone and I'm thinking it's time to take it on, take it on, take it on. My mind is worn, lost like a child in a delta storm, and I'm thinking it's time. Ta gitara, której słuchaliśmy, zapowiada duże emocje. 12 lipca w Suwałkach Kenny Wayne Shepherd Band, o czym Państwo już doskonale wiedzą. Teraz w programie Trzy Wymiary Gitary sięgamy po nieco starsze płyty, dzisiaj lekko rozszerzone radio lampowe, czyli utwory z tego czasu, kiedy radio miało jeszcze lampy i tak cudownie świeciło w ciemnościach i pobudzało wyobraźnię, jeśli ktoś to jeszcze pamięta. Zaczniemy od zespołu, który, jeśli Państwo będą szukać informacji o zespole w nowoczesnych elektronicznych środkach przekazu, to najczęściej pierwsze zdanie brzmi tak: nieco zapomniany zespół. I to prawda, to zespół, który zasłużył się niezwykle dla rozwoju muzyki rock'n'rollowej. Duet, którego główną kanwą był harmonijny dwugłos braci, czyli mowa o zespole The Everly Brothers. No i dwie gitary. I sięgam po taki utwór, który mam nadzieję o tej porze zabrzmi wyjątkowo dobrze, bo ja kocham ten utwór głównie ze względu na to, że uważam, że każdy w swoim domu powinien mieć jeden taki fotel do słuchania muzyki. The Everly Brothers, radio lampowe.

W sprawie emocji, jakie wtedy wywoływała ta muzyka, to teraz już należy pytać chyba nie mamę i tatę, a babcię i dziadka. Chuck Berry i The Everly Brothers dzisiaj w ramach naszego stałego cyklu, w miarę stałego cyklu Radio Lampowe. Jak się Państwu podobało? piotr.baron@polskieradio.pl. Pani Ewa już skomentowała i napisała tak: jeśli chodzi o Radio Lampowe, to u mnie na fotelu mają miejsce tylko The Beatles. Bardzo dziękuję pani Ewo za korespondencję, ale proponuję, by się nie ograniczać, bo jeśli chodzi o te utwory, które można znaleźć teraz już na płytach kompaktowych, dawniej na taśmach i płytach winylowych, to jest to całe zagłębie fantastycznych wykonawców, o których czasem radio już nie pamięta. A wracając do tego pierwszego zdania o Everly Brothers, że zespół nieco zapomniany, no być może gdzieś tam w świecie. Ale w programie trzecim absolutnie nie. Wracamy do nowej płyty Don Felder. Stars in Hollywood and fast cars have worn away her shine, and she still needs more, just can't get enough of me. Oh baby, why can't you see? What we gonna do? Take care. Hearts on Fire jak nic. Wydaje mi się, że to jest utwór na listę przebojów programu trzeciego. Don Felder, nowa płyta, mocno gitarowa. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, to płyta właśnie się ukazała i świetnie się jej słucha w samochodzie, szczególnie kiedy za oknem świeci piękne słońce. Jest w ogóle dobra, taka już właściwie letnia atmosfera. Teraz utwór, który nie miał się dziś pojawić, pojawia się tylko dlatego, że po zakończeniu trzech wymiarów gitary tydzień temu wróciłem do domu i jeszcze nie chciało mi się spać, w związku z tym włączyłem telewizor i pomyślałem, że jeszcze chwilę coś pooglądam. No i nagle w jednym z miliarda kanałów telewizyjnych ukazuje się początek filmu klasycznego i cudownego, który też już oglądałem pewnie z 25 razy. Film zatytułowany Thelma i Louise. Pomyślałem sobie, że zobaczę 15 minut i pójdę spać. Ale kiedy zacząłem oglądać, oglądałem do samego końca i dzięki Bogu, bo na samym końcu przypomniało mi się cudowna piosenka, której nie odtwarzałem dla Państwa, no już nie wiem od jak dawna. A ona jest piękna, jest piosenką drogi i myślę, że teraz za 19 minut północ świetnie się sprawdzi. To jest piosenka, którą wymyślił Glenn Frey, jest zatytułowana Part of Me, Part of You i pokazuje się w filmie na zakończenie. Film Thelma i Louise. See when I look up in the sky.